Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brokstukken die zijn gevonden op de bodem van de Atlantische Oceaan zijn inderdaad van de vermiste onderzeeër Titan. Dat melden Britse media op basis van een duikexpert. Die kent twee van de opvarenden en zegt dat het gaat om een landingsframe en een achterstuk van de duikboot. De vondst betekent dat alle vijf opvarenden vermoedelijk om het leven zijn gekomen. Over een uur geeft de Amerikaanse kustwacht een persconferentie. De brokstukken werden gevonden in de buurt van het wrak van de Titanic. De duikboot daalde zondag af naar het wrak, maar raakte daarna vermist. Onderwijsminister Dennis Wiersma stapt op. Dat doet hij na meerdere klachten over intimiderend gedrag. Het ging om woedeuitbarstingen en horkerig gedrag. Deze week kwamen er nieuwe klachten binnen. Bij een onderwijssymposium zou hij mensen mondeling en fysiek hebben geïntimideerd. Daarop heeft Wiersma besloten te vertrekken. Hij schrijft op Twitter dat hij dat doet met pijn in zijn hart. In Zuid-Limburg zijn door zware regenbuien straten ondergelopen. Bij de veiligheidsregio zijn al meer dan 100 meldingen binnengekomen, ook van omhooggekomen putdeksels. In Limburg gold tot 7 uur code oranje vanwege de buien, met kans op onweer, met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. De vele regen kan de komende 24 uur leiden tot een sterke stroming van de Maas. Rijkswaterstaat waarschuwt vooral de recreatievaart in Limburg om daar extra alert op te zijn. Het gebroken glas van het vernielde monument voor mensen die aan kanker zijn overleden wordt waarschijnlijk begin volgende maand opgeruimd. Dat meldt KWF Kankerbestrijding, dat ook is begonnen met een crowdfunding voor het herstel van het monument op een begraafplaats in Dronten. Er is al bijna €150.000 opgehaald. Het weer bewolkt en op veel plekken regen, vooral in het oosten. Later vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14. Morgen flink wat zon en zo goed als droog bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn nu bijna opgelost, behalve op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, daar staat nog 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En ook nog een half uur tijdverlies op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Geloof niet langer in cryptosprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven. In echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot €1.000 zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. Vanavond bij Human, de tweedok Verdwaalde Veteranen. Over veteranen met chronische PTSS. Wat doe je als het leger je leven is en je na de zoveelste vredesmissie opeens, zonder pak, omringd door demonen, thuis komt te zitten? Hoe vind je dan je weg? Vanavond bij Human om 21:15 op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, we hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en praten deze hele week over kraken. Want keert kraken terug met de huidige wooncrisis? Nu zelfs middeninkomens maar moeilijk een woning kunnen kopen. Vandaag gaan we terug naar de jaren 80. Het kraken van toen, hoe zag die beweging er toen uit? En wat gebeurde er allemaal? Want als je de beelden terugkijkt, dan ging het er heftig aan toe destijds. Mijn gast vanavond heeft het allemaal meegemaakt, Hans Spruit, goedenavond. Goedenavond. Jij bent de kraakprofessor. Wat houdt dat in? Dus aanhalingstekens. Ja. Ja, ik ben onderzoeker aan de Erasmus Universiteit geweest tot voor kort. Ik ben nu met pensioen. Van harte. Dankjewel. En een van de onderwerpen waar ik over gepubliceerd heb en overigens nog over publiceer, dat is kraken. Ja, dus nu ben je de expert in Nederland eigenlijk nog steeds. Ja, bij gebrek aan anderen, denk ik. Nou, misschien staat hij op met de jonge generatie. Ja. We staan met de NPO Radio 1-bus dus op het NDSM-terrein. Hier is ook veel gekraakt natuurlijk. Er zijn ook veel ruimtes, ateliers voor kunstenaars hier. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1-app en daar ook een vraag achterlaten. Hans, heb jij hier ook wel eens vroeger een pandje gekraakt? Nee, nee. Niet hier? Niet in Noord. Maar wel ooit gekraakt? Ja, ik heb in de pijp gekraakt in 1977... En ik heb me ook al bemoeid met kraakpanden op allerlei andere plekken in de stad. En hoe ziet die bemoeiing er dan uit? Nou ja, dat begon eigenlijk in 1977. Was er een kraakgroep in de pijp die opgericht was door een huiseigenaar. Die kon niet aanzien dat tegenover hem allerlei woningen leeg kwamen te staan. Opvallend wel dat een huiseigenaar een kraakbeweging. Ja, maar ik vond het heel logisch. Dat was iemand die had 4 woningen en die eentje bewoonde die zelf en 3 verhuurde die voor een schappelijk huurtje. Was een kunstenaar en die heeft dat georganiseerd. En het was een groepje mensen waar je in kon schrijven. En er kwamen dus constant woningen leeg. Die werden dan uitgesloopt van binnen. En er was een soort wachtlijst. En je moest dan, dus de mensen die boven je op de wachtlijst stonden, moest je dan helpen met kraken. En een paar nachten slapen om te kijken of het allemaal rustig bleef, of de eigenaar niet kwam. En dan kwam je uiteindelijk zelf aan de beurt. En dan werd er een groepje samengesteld van willekeurige mensen, waar een aantal toch mijn vrienden zijn geworden voor het leven, overigens. Mm-hmm. En dan kreeg je een pand. En nou, oké, dan ging je dat kraken, bewoonbaar maken. En toen heb ik een tijdje later ook die wachtlijst overgenomen. Heb ik ook een tijdje het kraken gecoördineerd in de Gerard Douw-Kalijn-buurt. Kijk aan. We hadden ons eigen buurthuisje gemaakt in een oude winkelruimte. En ook met huurders geprobeerd om zeg maar de buurt te behouden. Want de gemeente wilde eigenlijk die hele buurt afbreken en een ander stratenpatroon. Dus ook echt actief die community opzoeken. En ja, die hebben gecreëerd in feite samen met huurders en contact met oude mensen gezocht en zo. Ja. En met de gemeente gaan lobbyen en ja, protesteren om toch dus die pijp in stand te houden. De gemeente wilde eigenlijk een beetje alles afbreken. Dat het huis van ons, dat heeft nog 10 jaar gestaan. Zeg maar die hele straatwand, die was eigenlijk opgegeven en dichtgetimmerd. Dus als die niet gekraakt was geweest, was de rest van de straat ook gegaan natuurlijk. Ja. Dus dat begon ze eigenlijk op buurtniveau. Verder hadden we dus een alarmlijstsysteem. Zo'n sneeuwbal, dus je werd opgebeld om andere krakers te helpen. En meestal was dat een soort knokploeg van de eigenaar. En dan kwamen van allerlei kanten mensen aangefietst, gingen voor de deur staan. En dan was het probleem eigenlijk meestal opgelost. Ja, kwam het dan niet vaak tot vechten? Nee, er kwamen zoveel mensen op af. Dat viel eigenlijk wel mee. Ja. Soms kan de politie ook nog wel om dus de klokploeg tegen te houden of op te pakken. Ja, want toen was kraken nog niet strafbaar. Was niet strafbaar, het werd redelijk geaccepteerd. Ik weet wel, ik had niet gezegd tegen mijn ouders dat ik het ging doen, maar toen heb ik mijn vader opgebeld dat ik een huis gekraakt had. En zei hij? Hij zei, dat is asociaal. Oh, dat was niet oké. En toen zei ik, nou, maar ik vind het asociaal om het leeg te laten staan. Mm-hmm. En toen kwam hij helpen om het bewoonbaar te maken. Ah. Ik heb een container gehuurd met z'n 7 alle bewoners. En 3 dagen bezig geweest om puin eruit te halen en zo. En, ja, het is een hele leuk pand geworden. Nou goed, en toen een bepaald moment, in 1978, toen was er ook zo'n alarm. Maar het fietsen allemaal naar zo'n pand in de Kinkerbuurt. Maar dat was geen klokploeg, dat bleek dus de politie te zijn. En ze hebben ons ingehaakt voor het pand. En we scandeerden allemaal geen geweld, geen geweld. En er kwam een peloton ME met ontzettend lange gummiknuppels. Die hebben eigenlijk iedereen in elkaar geslagen. Jeetje, maar waarom was dat ineens wel zo gewelddadig dan? En mee dat deed, zijn we nooit achtergekomen. Daarachter stond dus een meneer met een megafoon. Men zag die agent ook aarzelen en die riep doorgaan, doorgaan. Een huisgenoot van ons had een Super 8 camera. Die heeft allemaal gefilmd. Dus die beelden waren heel schokkend en ook heel vaak vertoond. Ook op televisie geweest. En ben je toen ook gewond geraakt? Ben ik inderdaad gewond geraakt. Zat er een grote jaap over mijn gezicht. Het schelde echt heel weinig of ik aan zijn oog kwijt geweest. 2 millimeter onder mijn oog begon dat. Het was dus heel schokkend. En toen was ja, toch een beetje de vraag van ja, wat moeten we nou hiermee? Want geweldloos demonstreren was kennelijk te gevaarlijk. Mm-hmm. Moet je dan een helm opzetten? Moet je thuis blijven, gewoon afhaken? Hoe moet je dat oplossen? Dat was een hele moeilijke discussie. En wat was de reactie? Nou ja, verschillende mensen hebben helmen genomen. Ik heb gewoon gekozen om bij een ander kraakpand binnen te gaan zitten. Dat was de Grote Keizer. En dan zit ik al wel binnen. Ik zat in de binnenploeg. En er kwamen steeds meer ontruimingen. Dan had ik uiteindelijk ook wel genoeg van al die ontruimingen. Ja, maar als de binnenploeg zijn er... Want wat ik dan wel eens begreep, is dat die mensen... die ketenden zich dan vast, toch? Of in beton of zo? Nou, dat kwam pas veel later. Dat was zeker niet. Want naar die ervaring van dat je ingehaakt in elkaar geslagen kon worden... zou ik echt absoluut niet gewaagd hebben om mezelf vast te maken of zo. Ik wilde absoluut mobiel zijn. Dat vond iedereen ook wel. En toen deden we ze ook wel in die binnenploeg om dan... als het niet meer te houden was, om dan zeg maar uit te breken... en vandoor te gaan met z'n allen. Dat was wel een beetje de strategie. Maar het was helemaal dichtgelast. Was het heel spannend. En heel koud ook natuurlijk. Ja, want het was niet echt verwarming. Het was niet echt verwarming. De winters waren dus toch ook wel een stukje kouder dan nu. Ja. Maar het was wel een groot avontuur. Het was een heel groot avontuur. Ja, de gemeente zat zwaar in de stress. Want die dachten dat er wapens binnen waren. Nou, die heb ik dus nooit gezien. Alleen maar, rotte aardappels met een rotje erin. En vier brandblussers met verf. Oh ja. Maar goed, met de gemeente waren ze helemaal in de stress. De politie was bang. Dus het is dus ook nooit ontruimd. Omdat de burgemeester niet durfde. Nee, maar hoe jij het omschrijft, Hans, klinkt het allemaal heel lieflijk. Maar al die instanties waren dus wel echt heel erg bang voor jullie. Komt het nou dat ja, ze hadden zwaar in de stress. Ja, er kwamen F-16's overvliegen om foto's te maken enzovoorts. Beetje paranoia aan de kant van de politie, denk ik ook wel. Ja, want die angst was niet terecht, zeg jij. Jullie hadden geen wapens. Nou, als ik ze gezien had, was ik gewoon meteen naar huis gegaan. Ja. Ik ben echt een softie, dus... Was dat ook een beetje een tweedeling? Een soort van zachtere kant en een soort van harde kern of zo? Ja, maar dat was toen een beetje samenwerking tussen softies. En veel later zijn dat softies en heffo's gaan heten. Toen zagen we heel duidelijk onderscheid. Dus heel lang hebben die samengewerkt. Mensen die het opknappen van panden heel belangrijk vonden. En met de gemeente praten, met de media praten en dat soort dingen. Mm-hmm. Nou, toen ben ik met de Grote Wetering, dat was een ander kraakpand... ben ik in de persgroep gegaan. Dat vond ik helemaal interessant... Toen ben ik gaan uitzoeken wat de financieringsstromen achter de projectontwikkelaar waren. Die Grote Wetering wilde slopen. Dat is een kantoorpand op de Weteringschans. En het bleek dat hij helemaal met handen en voeten gebonden was aan een hypotheekbank. Dus daar heb ik een artikel over geschreven. En ik ben op de radio geweest overigens. Heb discussie met een... topmanager van de hypotheekbank. Kort geleden kwam ik zo'n cassettebandje nog tegen. Van die opnames, die discussie. Die ongelooflijk ontwijkende antwoorden geven de hele tijd. Mm. Maar goed, vanaf dat moment zijn die banken eigenlijk ook veel meer in beeld geraakt als factor. Dus dat vond ik leuk om zeg maar, op de achtergrond een beetje actief te zijn. Ja. En jij bent eigenlijk dus altijd in dat krakerswereldje gebleven? Ja, na studeren natuurlijk. Ja. Maar het was inderdaad heel avontuurlijk. En er waren ook hele leuke feesten. En het was gewoon toch wel een hele leuke tijd. En die feesten, dat kwam als buitenstaan. Ik heb nooit gekraakt, maar dat kwam ook altijd over... als een soort van heel heftig, vuig feest, Hans. Maar jij komt zo rustig over. Muziek was natuurlijk heel vaak punk. Dat was wel de muziek van die tijd. Ja. Punk en bier. En er waren natuurlijk heel veel kunstenaars die... Ja, performance-achtige dingen deden. Ja. Het was allemaal leuk versierd en zo. En jij stond daar als rustig... En ook hier in Noord. Daar was een enorm groot vuur. Er werd muziek gemaakt en bier gedronken enzovoorts. Ja, het was echt wel heel gezellig. Heel gezellig, ja. Ja. En niet commercieel allemaal, hè. Het verschil met, zeg maar, hier zit hier op het NDSM-terrein... maar natuurlijk ook een hoop alternatieve cultuur is. Maar het is daar verhouding tamelijk commercieel, denk ik. Ja, de een wel, de ander niet. Toen was het inderdaad allemaal... geen donatie, maar een spot gekoop en voor de actiepot en zo. Ja, en het was ook wel meer politiek, toch? Dat ging over Beatrix, geen Kroning, geen woning. Ja, van het een kwam het ander eigenlijk een beetje... Dus toen ben ik ook wel politiek bewuster geraakt. En heel veel mensen gingen kijken wat de achtergrond was. Sowieso natuurlijk van die stadsplanning. En die stad moest helemaal veranderd worden volgens de gemeente. Ja. Mensen moesten de stad uit, moesten maar in Purmerend en Almere gaan wonen. Die oude wijken die nu super hip zijn en niet te betalen, die waren eigenlijk afgeschreven. Dus daar hebben we ook heel veel aan gedaan. Ja. Nou, de krakers die roerden zich dus ook behoorlijk. In de jaren 80 in Nijmegen werd er geprotesteerd. In Amsterdam brak er een kleine oorlog uit toen Beatrix gekroond werd. Dus en de krakers die stonden recht tegenover de ME toen. En een van die ME'ers toen was Henny van Bethum. En onze verslaggever Joris Kreugel die zocht hem even op. Goedenavond, dames en heren. Amsterdam toonde vanavond opnieuw twee gezichten. De nieuwe vorstin en de rest van de koninklijke familie gingen tegen 11 uur aan boord van het motorschip Beatrix om naar het vuurwerk te gaan kijken. Op datzelfde moment werd in het centrum van Amsterdam gevochten en geplunderd, een vervolg van de onlusten van vanmiddag. Die waren hevig geweest. Henny van Bentum, oud ME'er en in de frontlinie van de ontruiming van de Lucky Luke en de Vondelstraat, hè? Ja, onder andere, er zijn een aantal ontruimingen in die tijd geweest. De Stopera deed ook mee, daar waren ook behoorlijke rellen mee. Wij waren toen, ik behoorde tot de Rijkspolitie. In de Rijkspolitie was in Nederland het eerste bijstandsteam. Dus overal waar het spannend was, waar de lokale politie het niet aan kon, gingen wij met onze ME-peloton gingen wij naartoe. De jaren 80, rond de jaren 80, ja, dat was toch wel een piek in een hele hoop inzetten die wij gehad hebben. En wat mij bijstaat is wel dat het spannend was. Er staan ook krakers die de politie bekogelen met stenen. De politie gaat vervolgens op achter krakers aan. Die daar achter krakers zijn de hele tijd. Maar in feite zijn het woningzoekende actievoerders, mensen die in nood zitten. Die gaan achter die mensen aan. De echte krakers, daar had ik begrip voor. Er was een woningnood, net zoals nu. En mensen die daar tegen protesteren, daar heb ik alle begrip voor. Mits ze niet in een bepaalde rode lijn overgaan en het escaleert en Nederland onveiliger wordt. Bijna alle acties die ik gehad heb, zie je dat daar een groep aanhangt die alleen maar er naartoe komt om rotzooi te schoppen en de beest uit te hangen. En die hebben niks met de ideologie te maken van de demonstranten, want die kwam je overal tegen. Wat voor actie het ook was. En dat zijn misdrijven die niks met demonstreren te maken heeft. Er worden auto's nu midden op straat gezet, zodat de ME er niet meer langs kan. In een portiek slaat een ME'er keihard op iemand in. Hoe was het in Amsterdam? In mijn herinnering, het leek wel oorlog. Ja, het zag er ook heel heftig uit. Maar als je ertussen loopt, heb je nou niet het beeld dat het zo heftig is. Dat zie je pas later als je thuis komt en je ziet het journaal en zeg je, stond ik daartussen? Ik kan me wel herinneren dat wij hadden een afzetting, dat een bepaald gebied mocht dan die harde kern niet komen. En daar stonden we met 10 man op een brug in Amsterdam en we kregen de opdracht, niemand mag die brug over. En houd ze maar tegen. En dan sta je daar en dan zie je toch duizenden mensen op je afkomen. En dan denk ik, oh jee. Hoe moet dat? En dan sta je daar met je schild en je staat daar in linie en je hebt dan kennelijk dan toch zo'n uitstraling dat niemand over die brug heen komt. En dan later heb je daar toch verwondering over. Dan denk je, hebben we die grote groep nou tegengehouden? Ja. Want als ze echt verkeerd hadden gewild, dan hadden we het toch wel heel moeilijk gekregen. Ook niet bang geweest? Nee. Ik denk dat je door de hectiek, door wat er allemaal gebeurt en door je verantwoordelijkheidsgevoel dat je je taak uit moet voeren, geen eens tijd krijgt om bang te zijn. Rond 9 uur vernielden demonstranten bij de Munt op het Rokin een politiewagen. De mobiele eenheid reageert vervolgens met een felle traangascharge. Actievoerders vluchten daarbij brakend weg, maar de politie ontkent dat er braakgas wordt gebruikt. Wel wordt er een zwaar soort traangas gebruikt dat zelfs mensen in de omliggende hotels hindert. Het is heftig als je een weg opgebroken ziet en de boel wordt in de fik gestoken. Winkels worden geplunderd, dat is heel heftig, ja. Nooit spijt gehad van handelen, optreden, te hard opgetreden? Ja, misschien komt het verkeerd over als ik het zo zeg, maar keren dat ik flink uitgehaald heb, dacht ik achteraf altijd van, die had het verdiend. Dat was nodig. Is het ook moeilijk op dat moment, hè? Want je moet optreden, hard optreden ook. Ja, dat is iedere keer het twistpunt dat de krakers zeggen van, ja, de politie trad hard op en daarom is het zo geëscaleerd. Wij zijn altijd getraind dat wij optraden op het moment dat er een lijn werd overschreden. Hoe kijkt u terug? Met voldoening, een mooie tijd. Als ik mijn leven opnieuw in mocht richten, dan deed ik dat weer zo. Ja, ik zat er ook nog even te denken, braakgas, dat was nog wel iets anders dan pepperspray. Ja, precies. Dat is CS en CN-gas, twee soorten gas die ze gebruikten. Ja, waar je dan dus door gaat braken. Ja, ja. Jij nooit zelf meegemaakt, Hans? Nee, want volgens mij gebruikte mensen... Nee. Nee, precies. Maar wel die tram die in de fik... Dat doe ik met citroensap. Dat helpt daar tegen. Nou, we krijgen daar weer direct tips voor. Maar goed, die plunderingen... Het begon rustig, wat jij omschrijft, Hans. Maar het verhardde zich wel met die stenengooiers en alles. Ja, het klopt. Maar goed, als er een rel is, dan niemand die heeft enige controle op. Er liepen natuurlijk ook, F-site supporters rond. Ja, zag jij dat? Want dat zegt die oud-MER Henny ook eigenlijk, hè? Dat nou, eigenlijk van die relschoppers komen. Ik heb een boek gelezen wat F-site over zichzelf geschreven heeft. En daar staat het dus ook gewoon in. Ja, die komen dan later weer tegen bij voetbalwedstrijden. Ja, dus... Ja. Ja, iedereen kan natuurlijk meedoen met zoiets. Ja. Er is volgens mij ook wel geld ingezameld achteraf voor gedupeerde winkels. Kleine winkeliers die gedupeerd zijn. Dus de meeste krakers waren het er niet mee eens. Maar hoe hou je het tegen? Nee, maar dat precies dat. Want qua beeldvorming pakt dat voor jullie natuurlijk. Heel Nederland ziet die beelden. En die denken, ja, die krakers, die maken er een potje van. Ja, maar goed, tijdens de Vondelstraat bijvoorbeeld. In de Vondelstraat... Dat plein bezet was, kwamen ontzettend veel mensen kijken. Het was een hele gemoedelijke sfeer. En er trad een band op enzovoorts. Mm-hmm. Dus trouwens ook wel heel vaak, een aantal keren is er een enquête geweest, waarbij dan blijkt dat de Amsterdamse bevolking voor een groot deel toch wel achter het kraken stond. Ja. Ja. Ja, en dan als we nu het bruggetje maken naar deze tijd, weer die wooncrisis, die jongeren die geen, en ook middeninkomens die geen woning kunnen vinden. Is het iets wat nu weer op zou kunnen bloeien, die kraakbeweging? Ja, misschien wel. Het is wel moeilijker geworden doordat er heel veel panden anti-kraakbewoners in zitten. Soms is dat wel prima, denk ik. Maar heel vaak, zeker bij grote kantoren, zitten een paar studenten in een heel groot pand. En is dat toch beschermd tegen kraken door die anti-kraakbewoners. Het is strafbaar geworden. Dus de risico's zijn veel groter. Dat is vroeger echt compleet ontspannen eigenlijk wat dat betreft. Ja. Maar aan de andere kant, ja, de woningnood is enorm. Perspectief om binnen 10 jaar een woning te krijgen is voor veel mensen niet aanwezig, net zoals toen. Er is steeds meer verzet. Woningbouwplannen, dat blijkt steeds meer gebakken lucht te zijn. Dat, ja, en dat is moeilijk. Dat eigenlijk alle kanten weer in. Dus het zou best kunnen dat er weer iets broeit, zoals in de jaren 70. Ja, jij ziet daar wel voor aanleiding. Ja, er zijn ook wel mogelijkheden, want er zijn ontzettend veel kantoren leeg. En in principe ook heel geschikt om de woongroepen bewoond te worden. Ja, daarover gesproken. Ik sprak vastgoedontwikkelaar Floris. Hij wilde niet met zijn achternaam in de uitzending. Maar hij is dus van zo'n bedrijf dat dan kantoren opkoopt en daar dan woningen van maakt. Maar hij is dus echt niet te spreken over krakers. Wij dragen bij aan de woningmarkt. Dat zeker. Alleen dat wordt niet altijd zo gezien. Heb je wel eens meegemaakt dat een pand dus gekraakt werd? Ik heb dat meerdere plekken meegemaakt. Muren worden opengebroken, lichtschachten, kabels worden doorgeknipt. Het wordt gewoon compleet gekript. Maar dat snap ik niet helemaal, want dat doen die krakers, zeg jij? Maar waarom doen ze dat? Want zij willen daar toch wonen? Deels is wonen en deels is ook gewoon een verdienmodel. Een koper heeft een waarde. En op het moment dat je kraakt, mag het eigenaar niet naar binnen, omdat het huisvrede breukt. Dan kunnen zij dus gewoon van binnen hun gang gaan. Dus dan is alles gewoon gestript. En jij hebt daar dus meerdere keren last van gehad. En wat doe jij daar nu tegen om dit te voorkomen? Wij werken nauw samen met de vastgoedbeschermer. Dat is een leegstandsbeheerder. En die plaatst er tijdelijk mensen in of bedrijven in. Of zorgt dat er camera's hangen en dat het beveiligd wordt. Hoe werkt dat? Kan je me meenemen in jouw werk dat zo'n pand dan een langere periode leeg staat? Wij kopen een pand en wij kopen een pand op basis van een herontwikkeling. Een herontwikkeling duurt meerdere jaren. Je zit met gemeenten met omwonenden te maken. Je moet een architect, je moet een plan maken. Je moet dat aan de bank voorleggen. Dus als je iets inkoopt voor, noem eens een bedrag, een miljoen euro. En je zou er een huurcontract op zetten dat lager is dan een bepaald percentage. Dan kan de bank tegen je zeggen van god, u moet bijstorten. Want de waarde van het object dat u heeft als belegging tegenwoordig niet de waarde van een miljoen euro meer. Maar snap je dan wel ergens die krakers als je geen woning kan vinden, dat je dan wel denkt, ja, maar hier staat van alles leeg en wonen is ook een recht? Dat begrijp ik zeker. Alleen, ik ben ook wel opgevoed dat je van allemaal spullen afblijft. Ik begrijp dat mensen heel graag ergens willen wonen. En dat probleem, dit is een probleem, dat ben ik helemaal eens. De woningmarkt is ook een elitaire markt aan het worden. Alleen, ik vind wel dat een taak van de overheid is om daarin te voorzien. Ja, kraakprofessor Hans Spruit. Je blijft van allemaal spullen af, zegt project vastgoedontwikkelaar Floris. Nou, ik vind het stelen van koper aan een leegstaand pand vind ik geen kraken. Kijk, als een pand gekraakt is, als er mensen wonen, wordt er geen koper gestolen. Dan wordt er hoogstens koper gesoldeerd om te kunnen douchen en zo. Ja, want in jouw tijd zag je dat dan ook gebeuren, dat krakers, strippenkrakers dan zo'n pand? Kijk, hij zal het wel zeggen, nee, zal wel waar zijn, omdat hij het meemaakt. En wat ik al zei over mijn pand, hebben eerst een container gehuurd, 3 dagen lang puin eruit gehaald. Hebben het helemaal bewoonbaar gemaakt. Want het was door een opdracht van de gemeente gesloopt. Moesten toiletten in, er moest een douche in, er moesten keukens in. Muren waren kapot. Dus krakers hebben veel meer opgebouwd. En natuurlijk, als een pand niet gekraakt kan worden, dan heb je kans dat er koperdieven inkomen. Dus ja, Wij hebben dat soort dingen eigenlijk voorkomen door het op tijd te kraken. Ja. En dat op die manier dan niet wordt leeggeroofd door... Nee, precies. En dat is ook wat die meneer ook zegt. Dat probleem, die herontwikkeling, dat kost ontzettend veel tijd. Ja. Dus het model wat toen bestond, van een pand wordt gekraakt, bewoonbaar gemaakt. Uiteindelijk wordt er met de eigenaar overlegd en met de gemeente, met een woningcorporatie. En dan wordt het opgeknapt. Er zijn ontzettend veel panden in Amsterdam waar mensen wonen die ooit gekraakt geweest zijn. Ja. Waardoor je dus gelijk al erin zit. Je hebt gelijk al woonruimte. En vanaf dat moment is het veel makkelijker om zoiets te ontwikkelen dan wanneer je ontzettende procedure moet doorlopen, geld zoeken, vergunningen enzovoort. Dus het was op zich een hele efficiënte manier om mensen onderdak te helpen en om jezelf onderdak te helpen. Ja. Dan tot slot, Hans, is het terecht dat ze jongeren meer gaan kraken weer tegenwoordig tegen die woningmarkt? Nou, het is een van de weinige dingen die je kan doen. Net zoals werknemers kunnen staken, kunnen woningzoekenden kraken. Ja, het is jammer dat dat moeilijker gemaakt is. Maar het is een van de weinige mogelijkheden die mensen hebben. Ja, dus je ziet dat wel nog de komende jaren opbloeien. Nou ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja. Kraakprofessor Hans Spruit, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Morgenavond 8:00, dan komt de kraakbeweging zelf aan het woord. Mijn collega Ashford Elmeloudi die spreekt dan onder meer Vincent. Ik gok niet zijn echte naam. Hij is van Mokum Kraakt. Dat morgen. Bedankt voor het luisteren. En voor nu een hele fijne avond. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl.